Mezzofonik reprezentant. Kolaboracja Szczecin Bochum. To debiut. To debiut, choć szczerze mówiąc w podziemiu od 6 lat robię rap po swojemu. To debiut, ile byś dał? Pytanie stałe, to debiut. Ile byś dał, by zyskać to, co byś chciał? Abyś profesjonalnie grał i miał wszystko od tak. Sprawdź kompakt, produkcja nie na kontrakt. Chciałbym go dostać, lecz praca musi potrwać. Z muzyką kontakt, to pierdolnie jak bomba, reguła prosta. Od podstaw jazda mocna, spójrz w blok w okna. Tam tysiące ludzi, którzy oddaliby wszystko, by gdzie indziej się obudzić, by się nie pogubić. Odstaw stresy na bok i do końca szczerze poświęć się sprawom, które są twą enklawą. Bo każdy ma prawo walczyć o to, co dla niego jest prawą sprawą. Jest to, co bym chciał, ja muszę się starać. To debiut, to czerwony alarm, gorąca fala. Trzeba się rozwijać, sprawdź to gówno, to wężu solo wijacz. To jest debiut, yo. Sprawdźcie to. To debiut, choć szczerze mówiąc w podziemiu od 6 lat robię rap po swojemu. To debiut, ile byś dał? Pytanie stałe, to debiut. Ile byś dał, by cofnąć czas czasem? Popełniałem błędy, lecz nie tym razem. Doświadczeń masę mam, pośród haseł rap gram. On mu wyznacza trasę, poświęcam mu talent, poświęcam pracę, by w końcu ruszyć w koncertową trasę. Wężu, CZK i ziomy na pace zatem. Profesjonalizm obieram za cel, życiowy na to patent. Mam lata praktyk, liryczny taktyk, wężu i kompakty. Pakty już dawno zostały stworzone, to fakty, oddaję siebie i idąc w tą stronę. By mieć to, co bym chciał, ja muszę się starać. To debiut, to czerwony alarm, gorąca fala. Trzeba się rozwijać, sprawdź to gówno, to wężu solo wbijacz. To debiut. Wychodzimy z podziemia. Nie jesteście w stanie nas powstrzymać. Hu, hu, hu, hu, hu.